حکایت آن درویش که در هرا غلامان آراسته عمید خراسان را دید. آن یکی گستاخ رو اندر هری، چون بدیدی او غلام مهتری، جامه اطلس کمر زرین روان، روی کرده سوی قبله آسمان، که خدا زین خواجه صاحب منن، چون نیاموزی تو بند داشتن، بند پروردن بیاموزی خدا، زین رئیس و اختیار شاه ما. بود محتاج و برهنه و بینوا، در زمستان لرز لرزان از هوا، انبساطی کرد آن از خود بری، جرأتی بنمود او از لمتری، اعتمادش بر هزاران موهبت، که ندیم حق شده به معرفت. گر ندیم شاه گستاخی کند، تو مکن آن که نداری آن سند. حق میان داد و میان به از کمر، گر کسی تاجی دهد او داد سر. تا یکی روزی که شاهان خواجه را متهم کرد و ببستش دست و پا، آن غلامان را شکنجه می نمود، که دفینه خواجه بنمایید زود. سر او با من بگویید ای خسان، ورنه برم از شما حلق و لسان. مدت یک ماهشان تعذیب کرد، روز و شب اشکنجه و افشار و درد. پاره پاره کردشان و یک غلام، راز خواجه وا نگفت از احتمام. گفت اندر خواب هاتف کی کیا، بنده بودن هم بیاموز و بیا. ای درید پوستین یوسفان، گر بدرد گرگتان از خیش دان. زان که می بافی همه ساله بپوش، زان که می کاری همه ساله بنوش. فعل توست این قصه های دم بدم، این بود معنی قد جف القلم. که نگیرد سنت ما از رشد، نیک را نیکی بود بد راست بد. کار کن هین که سلیمان زنده است، تا تو دیری تیغ او برنده است. چون فرشته گشت از تیغ ایمنیست، از سلیمان هیچ او را خوف نیست. حکم او بر دیو باشد نه ملک، رنج در خاک است نه فوق فلک. ته کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر سر جبر چیست. ته کن این جبر جمع من بلان، تا خبر یابی از آن جبر چجان. ترک معشوقی کن و کن عاشقی، ای گمان برده که خوب و فایقی. ای که در معنی ز شب خامش تری، گفت خود را چند جویی مشتری. سر بجنبانند پیشت بهر تو، رفت در سودای ایشان دهر تو. تو مرا گویی حسد اندر مپیچ، چه حسد آرد کسی از فوت هیچ. هست تعلیم خسان ای چشم شوخ، همچون نقش خورد کردن بر کلوخ. خیش را تعلیم کن عشق و نظر، کان بود چون نقش فی جرم الحجر. نفس تو با توست شاگرد وفا، غیر فانی شد کجا جویی کجا. تا کنی مر غیر را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. متصل چون شد دلت با آن عدم، هین بگو مهراز از خالی شدن. امر قل زین آمدش کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاست این. انستو یعنی که آبت را به لاغ، هین تلف کم کن که لب خشک است باغ. این سخن پایان ندارد ای پدر، این سخن را ترک کن پایان نگر. غیرتم ناید که پیشت بیستند، بر تو می خندند عاشق نیستند. عاشقانت در پس پرده کرم، بهر تو نعره زنان بین دم بدم. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. که بخوردندت ز خود او جذبه‌ای، سالها زیشان ندیدی حبه‌ای. چند هنگام نهی بر راه آم، گام خستی بر نیامد هیچ کام. وقت صحت جمله یارند و حریف، وقت درد و غم به جز حق کو علیف. وقت درد چشم و دندان هیچ کس، دست تو گیرد به جز فریاد رس. پس همان درد و مرض را یاد دار، چون عیاز از پوستین کن اعتبار. پوستین آن حالت درد تو است، که گرفتست آن عیاز آن را به دست.